Ogunlataye ibapa malagbede Krapiti, rogun krapiti, krapiti. Ogun beni le, rogun beloko, rogun beni bode. Ni biton panja bori, no baga, no complain, kosi awori. Mama Jerry Jerry. jẹ ẹran lo mu agberin sile kanta ko ti lori agberin beyan ba gberin sile to ba so mo riwo iga agberin baba gbe mo to sile ta ba be odinde ajafu agberin agbado yan o n je ogun ni bi moto e ma pa ja ni titi ko ma te binu eran ogun ni o ba pa ja ni titi ko ma se bariga eran ogun ni akowo to lohun ko pe dakun ewenu biro ogun ni lohun ogo gugu pa to bi sorun agbeni lankaye agbeni osi mole onile lokun kan gun ona agbeni ogun ni o agbeni ogun ro agbeni I'm a rogue.